Titkok és hazugságok című film Robinak állati nagy kedvence. Szabolcsnak nem tetszett, én inkább ez esetben is Robival tartok a véleményembe. Ha az állati nagy kedvenc, az nálam nem is áll fönn, de nekem szerintem egy igen jó filmről van szó. Robi, neked miért nagy kedvenc ez a Titkok és hazugságok? Szerintem a Titkok és hazugságok az egy csodálatos film. A Mike Leigh rendezte, aki az egyik legjobb angol rendező, igazából a Stanley Kubrickot meg a Alfred Hitchcockot lehet még említeni, mint jó angol rendezőket a Mike Leighen kívül, többé-kevésbé. És hát a Mike Leigh is egyfajta fejlődés történeten megy keresztül, azért nagyon sok rendezőnél meg lehet figyelni, hogy felpuhul. Tehát a Woody Allennél is fel meg lehet figyelni, hogy azért a filmjei, ahogy így öregszik, így mostanában már azért... Che Guevara is, ha túlélte volna, akkor ma valószínűleg ma egy ilyen puha elhízott, hát nem olyan biztos. Kubai diktátor lenne. Talán nem véletlen, hogy nem élte túl, de ő nem is filmrendező legalább. Szóval, hogy így felpuhulnak, és így egyre valahogy optimistábbak, egyre vidámabbak, és egyre felszínesebbek lesznek. Én ezt a Woody Allennél legalábbis megfigyeltem. És megfigyelhető a Mike Leighnél is. A Mike Leigh az a régen a olyan nagyon és szinte már öncélúan nyomasztó filmeket készített, mint a Mezítelenül, most kifejezetten művészfilmekről van szó, vagy legalábbis szerintem ebbe a halmazba sorolhatóak. Aztán mostanra meg már az éppen most bemutatott Hajrá Boldogság című roppant felszínes, és egyébként szerintem nem egy rossz filmről van szó, de mindenféleképpen egy nagyon ilyen üde, könnyed és vidám, és nem túlságosan mély, és nem túlságosan katartikus filmről van szó. Amit te felpúlásnak hívsz, azt sokan beérkezésnek is hívhatnák. Egyre könnyedebb, vagy egyre optimistább. A fiatalok lázadását felváltja a középkorúak családalapító, és ilyen módon egy picit optimistább szemlélete. Sokféleképpen lehet ezt nevezni. Most én azért szeretem nagyon a Titkok és hazugságokat, mert ez valahol a középen van, tehát valahol a fejlődési vonalban pont megtalált engem, pont eltalálta az én ízlésemet. Egy nagyon-nagyon lelkizős filmről van szó, egy nagyon-nagyon személyes, az emberi kapcsolatokra fókuszáló filmről van szó, ami egyszerűen egy egészen kiváló film, annak ellenére, hogy nincsen benne semmi társadalomkritika, annak ellenére, hogy nincsen benne semmi politika, dehogy semmi nincs. Ilyesmi, szerintem, legalábbis én szerintem nincs igazán. Dehogy nincs, dehogy nincs. Úgy gondolod, hogy van? Hát akkor majd erről is beszéljünk. Mondjuk el a történetet, mert megint senkinek nem lesz kapaszkodója. Hát igazából két családnak a történetéről van szó, akik hát így szegről végről rokonok, és az... Mondd el te! Igen, csak azért, mert mindig én szoktam, és akkor csak a szerepet nem tudok lemondani erről. Tehát egész pontosan egy testvérpárról van szó, akik közül az egyik, tehát egy középkorú testvérpár, az egyik a nő, ő egyedül leveli a lányát, aki a társamnak, hát mondhatjuk, hogy a pereménél magányos is a film elején, aztán lesz valakie, a lánynak is egyébként utcaseprőként dolgozik. A lány, és az anya úgy tűnik, hogy hát egy boldogtalanul élnek ott egy kis romos vagy piszkos. Borzasztóan boldogtalanul, tehát nem kicsit lakásban, boldogtalanul. Nem, tehát nyomorúságosan élnek. A jó módúan él viszont a fiú testvér, aki egy fényképész, és boldogok. Fölépített egy fényképüzletet, de ő nekik is nyomorúságos az életük, mert gyermektelenek. És nem is lehet gyerek, és viszont nagyon a jó módban élnek, tehát az egyik család nagyon-nagyon-nagyon szegény, a másik pedig rendkívül gazdag. Vagy hát nem is azt mondanám, hogy fényesen gazdag, de felső középosztályos jólétben élnek. Igen, igen. És a történet kezdetét és végét az ő nyilván hosszabb történetükben az jelöli ki, hogy megjelenik egy fekete, tehát egy afro-angliai gyermek, egy nő, igazából egy szintén majdnem középkorú nő, aki a lány testvérnek a lánya, akit örökbe adott a megszületése után, és ő megkeresi az anyját, aki ebből mondom a testvérpárból a nő, és fölveszi velük a kapcsolatot, és a végén egy családi összejövetelen, évek után van egy ilyen összejövetel, ott kiderül, hogy szóval az egész kiderülnek család a titkok szóval és a hazugságok. És a titkok és a hazugságok lelepleződnek. Hogyha ti kedvelitek az olyan filmeket, amelyek szeretnek lelkizni, de nem jellemzően nyáladzanak, akkor én nagyon tudom ajánlani nektek ezt a filmet, mert nagyon kevés olyan film van, amelyik erre képes. Nagyon-nagyon erős katarzis az, ami a végén átélhető, és azok az emberek, akik így igazából mindenféle kifogások, meg mindenféle öncsalások, meg félelmek, meg szorongások, meg gátlások, meg komplexusok között így tengődnek az egész film során, azok ők így valahogy közel kerülnek egymáshoz a film végére, és leomlanak azok a falak, amelyek elválasztják őket, mindenki a maga módján valahogy meg tud nyílni a másik iránt, és ez szerintem ilyen nagyon, nagyon bensőséges és nagyon katartikus, és nagyon, én ma délelőtt újra megnéztem ezt a filmet, hogy egy friss élmény birtokában tudjak beszélni róla, és hát így nagyon potyogtak a könnyeim a film végén, és igazán elérzékenyültem látva azt a fajta érzékenységet és azt a fajta bensőségességet, amelyet tanúsítani tud a rendező. Szerintem egyébként egy nagyon jó film, tényleg élvezett nézni, bár Robi azt mondta rá korábban, hogy művészfilm, ezzel egyáltalán nem értek egyet, hiszen nem unalmas. Ezt az én provokatív definíciómat alkalmazom, de egyébként a viccet félretéve sem tartom igazában véve egy tipikus európai művészfilmnek. A történet a sokkal inkább hasonlít az 50-60-as évek amerikai drámáira, ami a Robi nagyon szeret, és ezért biztos, hogy talán ezért is tetszett ez is, ha ilyen egyszerűen egy társadalmi sztereotípiává degradálhatlak téged. Csak nyugodtan. A másik, a formai része, az is inkább szerintem az amerikai független film, ugye ott ez a fogalom, ami inkább jellemző, nem a művész és commerce, tehát inkább a stúdió és független, inkább annak az eszköztárára hajaz, egy kicsit olyan, mintha amatőr filmes lenne, a színészek annak ellenére, hogy hát itt többeket Oscar-díjra jelöltek, annak ellenére olyanok kicsit, és nem ez a valóság, mintha amatőr filmesek lennének, mint amatőr színészek lennének, nem azok, még egyszer mondom, de van az egésznek egy olyan jellege, a kamera használata, a színek, tehát minden olyan kicsit, talán azt is mondhatnám, hogy szándékosan gagyi, de ez csak annyiban szándékosan gagyi, amennyiben az a közeg, amiben játszódik, egy nagyon-nagyon kevésbé magasztos közeg. Nekem nagyon tetszett a film, viszont a vége, amelyen teljesen érthető módon sírt a Robi, azt szerintem már előteljesen túl kerek, mondhatni gicses, tehát nagyon szépen föl van építve tényleg a történet, nagyon hitelesek számomra a konfliktusok, nagyon remekek a párbeszédek, a barbecue jelenet az tényleg annyira el van találva, hogy egy családnak a feszültsége úgy kijön, hogy egy szó nem esik semmi feszültségről, csak a csirkéről és a munkáról, de ezek után egy olyan lekerekítése következik, és annyira be van fejezve, és annyira gömbölyű a vége, ami már engem kicsit, vagy nem is annyira kicsit taszított. Ez nem tudta elrontani az egész filmnek az örömét, de engem megmondom őszintén zavart, talán nem is lövöm le ezért a poént, hogy mi a vége, és ha valakinek tetszik a vége, és a boldogságtól is egy picit szívesen pityeleg, akkor biztosan neki tetszeni fog. Az a nagyon, nagyon jó ebben a filmben, hogy, hogy a figurák azok ilyen mind nagyon sérültek, és mind nagyon, nagyon szerethetővé tudnak válni a film végére, majd föltárulnak az érzékeny pontok bennük, és tényleg kis emberekről van szó, és a Mike Leigh-nek a filmjei általában kis emberekről szólnak, és nagyon koncentrál az emberi kapcsolatokra, meg azokra az elmondott és főleg elhallgatott dolgokra egymás között, és mivel, hogy mindannyiunknak van családja, és mindannyian családokban élünk, legalábbis én ezt nagyon remélem, ezért aztán nagyon-nagyon sok ismerős motívum, vagy ismerős helyzet, vagy ismerős elhallgatás, vagy el nem mondás, vagy ki nem mondott szó az, ami a filmben elhallgatásra talál. Nekem az alapvető probléma ezzel a filmmel az, hogy tehát ahogy mondjuk a politikában van valami olyasmi, amit úgy hívunk, hogy demagógia, ugyanígy a művészetben is van egy ezzel analóg jelenség, amit talán a didaktikusság meg a gics fogalmaival szoktak így körülírni. Szerintem ez a film ez abszolút bűnös ebben. A probléma az, hogy, és ezt igazából én például a magyar filmmel nekem alapvetően ez a bajom, hogy, és ezt nem értem, hogy nem tanítják meg, hogy vigyázni kell arra, hogy a nyomorúság és boldogság arány az milyen legyen. Hogy az az arány nem borulhat föl ahhoz képest, amilyen a világban, mert hiteltelenné válik a film. Ez egy ilyen leleplező film. Az ilyen leleplező filmekkel nekem mindig is, szóval mindig a verzión voltak a nagy-nagy gesztusokkal, nagy teátrális gesztusokkal. Ugye leleplező azért mondom ezt, mert titkok és hazugságok derülnek ki. Ügyetlen, hogy elhangzik, tehát ezt el kell ismerni. Robi azt mondja, én sem örültem, amikor az egyik szereplőnek konkrétan a Morrisnak a szájából elhangzik, hogy titkok és hazugságok közt élünk. De tehát, hogy itt is mondom, nagy teátrális gesztusok vannak, és ahogy Robi mondta, mindenki nyomorult, mindenki, gyakorlatilag tényleg nincsen, még az a szerencsétlen lány is magányos, ugye, aki az anyját keresi, tehát mindenki szív, mindenkinek tragikus a sorsa, és ez alapvetően hiteltelenné teszi, mert egyszerűen nem ilyen az emberi létezés, tehát nem így működik, még akinek nagyon nyomorult az élete, az is valami nüanszok vannak, tehát vannak, mikor a haveroddal elmész inni, vagy szóval, hogy bármi van. Hát azért a fényképésznek ott van a fényképezés, amiben bizonyos értelemben nagyon ügyesen és jó. És milyen fényképezés jelentek vannak, ugye boldogtalan, tehát nyomorúságos és nyomasztó az a munkája is. De nem vagyunk mindnyájan sérültek vajon? Nem szenvedünk mindnyájan a hétköznapokban? Mindannyian szenvedünk, de mindannyiunknak van boldog pillanatai. Ez a film pedig csak a nyomorúságot csinálja. És ez egy tudatos alkotói döntés azért, hogy nagyobb fokú hatást váltson ki. És ez a demagógia analógiája, amit didaktikusnak, illetve gicsesnek szoktak nevezni a művészetekben. Jó, de szerintem ez azért nincsen teljesen így. Például amikor a fekete lány az ő barátnőjével beszélget, akkor egy csomó olyan dologról van szó, hogy például az a lány például tök boldognak és kiegyensúlyozottnak látszik, most szexelt egy nagyon jót éppen két napja, és nagyon élvezte. Hát a másik lány persze szomorú, most halt meg az anyja két napja. Hát, két hónapja. Igen. Hát igazából ez indítja útjára a cselekményt, hogy meghal a lánynak az anyja, és hát akkor úgy dönt, hogy megkeresi a biológiai anyját. Igazából egy rossz házasság, amely a nyilván a gyermektelenségtől szenvednek a felek. Egy borzasztó rossz anya-lánya kapcsolat, ami hát... Egy nem kívánt gyermek, és igen, a nem kívánt anyja. Igen, és az, hogy ugyanakkor ezt képesek megtörni. Tehát nem csak a boldogtalanság van benne, ez csak az alaphelyzet, mert igazából, amikor az anya és lánya megtalálják egymást, és elindul köztük egyfajta közeledés, megpróbálják elsajátítani ezeket az anya-lánya szerepeket, de hát igazából nem működik, és igazából barátnőkként tudnak csak funkcionálni. Ez is egyfajta boldogság, tehát hogy ahol a szükség, ott a segítség, ahol a boldogtalanság, ott van a vigasztalás, és ez mind-mind megjelenik a filmben. Úgy gondolom, hogy nem egy oldalú. Az, hogy az alaphelyzet a dolognak a szorongás és a fájdalom, az egy helyzet, az egy állapot, ami úgy gondolom, hogy az életben is megtörténhet. Tehát én ezt nem vélem hazugságnak. Vagy meg jól nem csinálja a rendező. Szóval azért nagyon, nagyon sokat számít, én azt gondolom, és nagyon gyakran a gicset a nem gicstől nem azt különbözteti meg, hogy nincs aránytévesztés, hanem szóval, ha valaki valamit jól csinál, az nagyon sok mindenre mentség. És hány olyan nagyszerű művész van, akit, hogyha leírunk, akkor gics, de amikor csinálja, akkor annyira jó, hogy ez menti az egészet. Ez zenétől kezdve képzőművészeten át. Nincs ilyen. Oké, erről egyébként külön lehetne vitatkozni. Amit még szerettem volna mondani, hogy ugye a Robi kérdezte, hogy miért mondom azt, hogy társadalom kritikai él. Igen. Hát nagyon szépen meg vannak fordítva benne a szerepek. Tehát az afroamerikai lány az, aki művelt, aki úgy beszél, hogy úgy viselkedik, ahogy egy művelt. Na, Mónika is művelt. Mónika egy bunkó szerinted? Nem, egy utcaseprő lánya testvére igazából a fekete lánynak. Én nem arról beszélek, hogy ő viszont egy bunkó, de én úgy gondolom, hogy a szokásos társadalmi sztereotípek meg vannak fordítva, és az utcaseprőnek az apja, most nem mondom el kicsoda, de szóval... De ez nem biztos, hogy célzatos. Érted? Tehát ez hát lehet, hogy kockadobással találtak. De miért az életben nem kockadobással történnek meg? Akkor ez a legjobb alkotói módszer. Tehát. De nem, azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül tudatos. Tehát, hogy az életben is előfordul olyan, hogy igen, és van mondjuk egy cigány, aki műveltebb, mint egy fehér. Ilyen előfordul, bár vagy iskolázottabb, bár az általános. De most az nem hogy jön ez. Ide? De általában az élet is ilyen, mint ez a film, hogy előfordulnak ilyen helyzetek. Tehát az élet is társadalomkritikus. Hát te szerinted ez alapján legalábbis. Igen. Na, osztályozzunk. Hát ezt én 8-asra osztályoznám a hiányosságok ellenére. Hát ez egy nagyon imponáló osztályzat, én nem is gondoltam, hogy ilyen magas érdemjegyet kap tőled. Tudod, Szabolcs? Én osztom a 10-eseket a jó filmekre. Szabolcs? Én sose szoktam kommentálni a jegyet, de most igen. Ez is olyan film szerintem, ahol nagy kanállal, ugye volt egyszer ez a fűszer metaforába csúsztam, vagy analógiába, tehát itt is nagy kanállal van belemérve, és a bors, meg minden, ami marja a szájpadlásod, és ez nem az én stílusom, hogyha ötös. Hát én azok közül, a filmek közül, amiket művészfilmnek vélek definiálni, azok közül, a filmek közül, én nekem ez az abszolút kedvencem, tehát szerintem ez a talán legjobb művészfilm, a szó igazi értelmében, amit valaha láttam, úgyhogy én ennek egy 9-est adok.